آلہ و صحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی: ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آخرت اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شدت کے ساتھ زمین کو ہلا دے گا، اتنی شدت کے ساتھ کہ پہاڑ اور کھڈے برابر ہو جائیں گے. آپ ایک ٹرے میں دال چاول چینی کی ڈھیریاں لگا کر ہلاؤ تو تھوڑی سی حرکت سے ہی وہ برابر ہو جاتے ہیں، اور اگر گڑ ہو اس میں تو وہ فوراً نہیں ہوگا، بہت سختی سے ہلاؤ گے تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، آخر ٹوٹ جائے گا وہ بھی. لیکن وہ کتنا سخت زلزلہ ہوگا کہ ہمالیہ گر جائے گا. پتھر پہلے مرحلے میں ریزہ ریزہ ہوں گے. فرمایا: وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، ریتی بن جائے گی. دوسرے مرحلے میں: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، روئی کے گالوں کی طرح، روئی کو پکڑو تو ہاتھ میں آ جاتی ہے، روئی کی طرح اڑیں گے. تیسرے مرحلے میں اور زمین کو ہلایا جائے گا. فرمایا یہ: وتر الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، آپ کو یہ جامد نظر آتے ہیں، یہ بادل کی طرح اڑیں گے، بادل نظر آتا ہے مگر ہاتھ میں نہیں آتا. چوتھے مرحلے میں: وسيرت الجبال فكانت سرابا، ان کو ایسے چلایا جائے گا کہ یہ سراب بن جائیں گے. سراب کیا ہوتا ہے؟ سڑک میں 200 میٹر آگے پانی نظر آتا ہے اور جب وہاں جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو یہ کچھ بھی نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے. شدید زلزلے اور سورج قریب 1 میل کے فاصلے پر، اور دن 50,000 سال کا. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، یہ زندگی کی کیا اوقات ہے اس کے مقابلے میں؟ پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، دھوپ بھی ہے. اس حالات میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے پروٹوکول کے مستحق ہوں گے. فرمایا: سبعۃن یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا کہ جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. 50,000 سال یہ 7 لوگ سایہ میں ہوں گے، باقی دھوپ میں ہوں گے، اللہ میں ان میں سے بنا دے. ایک وہ شخص ہے امام عادل، جو عدل کرنے والا امام ہے. امام کا معنی مسئول، امام کا معنی ذمہ دار، وہ اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہو، وہ اپنی فیکٹری کے مزدوروں کا ذمہ دار ہو، وہ اپنے علاقے کا گورنر ہو، یہ سب امام ہیں. اگر عدل کرتا ہے اپنی رعایا پر تو فرمایا یہ اس وجہ سے اللہ کے سائے میں ہوگا. شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ آدمی جس کی جوانی رب کی عبادت میں گزرتی ہے. بڑھیپے میں تو سب عبادت گزار بن ہی جاتے ہیں، اکثر بن جاتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ گناہ ہوتا نہیں. گناہ کب چھوڑتے ہیں؟ جب اب گناہ ہوتا نہیں، چھوڑ دیا. اس جوان نے اس وقت چھوڑا جب گناہ ہو سکتا تھا، یہ کمال کی بات ہے. تو فرمایا اس جوان کے جوانی میں گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اپنا سایہ نصیب فرمائے گا. اور وہ شخص جس نے الٹے ہاتھ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کیا، الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلا. فرضی زکوٰۃ بتا دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ تو فرضی ہے، تیرا کوئی احسان نہیں. نفلی صدقہ چونکہ آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس لیے اس کو چھپا کر کیا جائے. الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، کسی اور کو کیا معلوم ہوگا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا کہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا. رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک آدمی کی 1 رکعت رہ جاتی ہے، دوسرے کی 2 رہ جاتی ہیں، نہیں، یہ ہمیشہ پہلی صف میں ہوتا ہے، یہ اذان ہوتے پہنچ جاتا ہے، اور جاتے وقت بھی چھوٹتا ہے، سلام پھرتے چھوٹ نہیں جاتا بلکہ یہ اذکار کرتا ہے اور باور کرواتا ہے کہ اللہ میرا جانے کو دل نہیں چاہتا لیکن مجبوری ہے، پیٹ لگا ہوا ہے، جانا تو ہے. تو یہ شخص جس کا اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جیسے مسجد سے نکلتا ہے اس کا دل لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ واپس نہیں آ جاتا، میں اس کو بھی اللہ اپنا سایہ دے گا. اور فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے آپس میں اللہ کی وجہ سے محبت کی، اجتمع علیہ وافترق علیہ، اللہ کی وجہ سے جمع ہوئے، اللہ کی وجہ سے الگ ہوئے، ان کو بھی اللہ اپنا سایہ دے گا. اور وہ شخص کہ جس کو حسب و نصب والی خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے کیا کچھ نہیں، گناہ سے بچا ہے، نیکی تو نہیں کی، گناہ سے بچا ہے، تو اس بچنے کو بھی اللہ نیکی قرار دے کر اس کو اپنا سایہ دے گا، کسی کا سایہ نہیں ہوگا. اور وہ شخص جو اکیلا بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کی قوت اور ستوت اور اس کی عظمت اور کبریائی کو یاد کرتا ہے، اور اپنی کم آئیگی کو یاد کرتا ہے، اپنی ذلت اور اپنی خاری اور اپنے کمزور ہونے کو یاد کرتا ہے، اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھ سے آنسو نکل آتے ہیں، فرمایا اس کو بھی اللہ اپنا سایہ دے گا، اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں ہوگا. سعودیہ میں تھا، حرم پاک میں اعتکاف پہ تھا، ایک نوجوان 20-22 سال کا کہتا ہے آپ میرے ساتھ افطاری کریں، سحری کریں. میں نے کہا میں تو اعتکاف پر ہوں. تو کہتا ہے تو تیرا یہاں گھر تھوڑی ہے، ہوٹل پہ جاؤ گے نا، لائن میں لگو گے، تو جتنی دیر ہوٹل میں کھانے پہ اتنی ہم لگائیں گے، ہمارے ساتھ کھا لو، ہمارا بھی گھر نہیں ہے، ہم بھی باہر سے آئے ہیں، کمرہ لیا ہوا کرائے پر، تو ہمارے ساتھ کھانا کھا لو. بات تو تیری ٹھیک ہے، وقت تو اتنا ہی لگے گا. میں چلا گیا، بڑے 3-4 نوجوان، ایک دوسرے کا احترام ان میں، ایک دوسرے سے محبت، کھانا بنایا، مجھے کھلایا، کوئی جان پہچان نہیں، ایسے ہی پکڑا اور کہا چلو میرے ساتھ. سعودی تھے، باہر نکلے تو مجھے الوداع کہنے باہر تک آئے. تو جب میں ان سے الگ ہونے لگا تو کہتے سن، آپ سے ہماری کوئی جان پہچان نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی زبان ایک نہیں، کوئی قوم ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، ایمان کا رشتہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہی الگ ہوتے ہیں، اور تو اللہ کے دین کی وجہ سے الگ ہو رہا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اپنا سایہ نصیب فرمائے. اتنی اتنی باتوں سے وہ لوگ سایہ تلاش کرتے پھرتے ہیں. تو اللہ کے لیے محبت کرنا یہ بہت عظیم بات ہے، بہت عظیم بات ہے. ابا کی وجہ سے بھائی جو ہوتے ہیں ان سے محبت ہوتی ہے سب کو، ابا کا بیٹا ہے، وہ رشتہ کمزور رشتہ ہے، کیونکہ ابا کا احسان تھوڑا ہے، اللہ کا زیادہ ہے. والدین جنتے ہیں، اللہ پیدا کرتا ہے. یہ جو ڈاکٹر بولتی ہے نا عورت کو، تم نے کتنے بچے پیدا کیے، یہ کفر کی بات ہے، یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے. عورت بچے نہیں پیدا کرتی، عورت جنتی ہے، اللہ پیدا کرتا ہے. اگر عورت پیدا کرتی پھر رب کیا کرتا ہے؟ انسان پیدا جننا نہ چاہے، اللہ پیدا کرنا چاہے تو کر دیتا ہے، اور اللہ پیدا نہ کرنا چاہے اور انسان جننا چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کس کا احسان زیادہ ہوا؟ اللہ کا. تو اس کی وجہ سے جو رشتہ ہے وہ رشتہ بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اور یہ رشتہ کسی حدود و قیود کا محتاج نہیں ہوتا، دوریاں اس میں سمٹ جاتی ہیں. انڈیا جاؤ ویزے کے بغیر نہیں جا سکتے، لیکن یہ محبت ویزے کے بغیر پہنچ جاتی ہے. کشمیر کی بچی تیری بہن ہے اس لیے کہ وہ بھی اسی رب کی عبادت کرتی ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے، اور یہ اس کے ساتھ بہن کا رشتہ باپ کی بیٹی سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. ہاں اگر باپ کی بیٹی بھی مسلمان ہو تو ادھر ڈبل ہو جاتا ہے، ادھر سنگل ہو جاتا ہے. فرق تو پڑتا ہے. لیکن یہ ایمان کا رشتہ اگر ہو, اب دیکھو ایک عیسائی کا بچہ, ایک بیٹا مسلمان ہو جائے باقی سب عیسائی ہوں, تو اس کی محبت اپنے عیسائی بھائیوں سے ہوگی یا آپ سے ہوگی؟ پتہ چلتا ہے کہ کس کا رشتہ, ایمان کا رشتہ کتنا مضبوط ہے اور خون کا رشتہ کتنا کمزور ہے. بدر ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ جو قیدی پکڑے ہیں نا, یہ ہیں ہمارے چاچے مامے, ہمارے ہی بھانجے بھتیجے کزن ہیں, ان کو پکڑاؤ, جس جس کا رشتہ دار ہے وہ لٹا کر گلے میں چھری چلائے تو اللہ دیکھے کہ ان کا ایمان کا رشتہ مضبوط ہے اور خون کا رشتہ ان کا کمزور ہے. اور اللہ کو یہی رائے پسند آئی, اسی پر اللہ نے آیات نازل فرمائی. جو لوگ کہتے تھے پیسہ لے کر چھوڑ دو, ان کو اللہ نے پسند نہیں کیا, ان کی رائے کو اللہ نے پسند نہیں کیا. تو بھائیو, ایمان کی محبت روٹین میں تو دل سے ہی ہوتی ہے اور کوئی پیسہ نہیں لگتا اس پر, لیکن کبھی کبھی اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے جب کبھی مسلمانوں پہ مشکل دینا آ جاتا ہے, تو پھر ایسے ہی وہ نبھانی پڑتی ہے رشتہ داری جیسے اپنے باپ کی اولاد کے ساتھ رشتہ داری نبھانی پڑتی ہے. وہ بیمار ہو, وہ بھوکا ہو, اس کو کھانا کھلانا اتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے جتنا کہ باپ کی اولاد سے ہوتا ہے. روٹین میں یہ صرف دل کی محبت ہے, کوئی پیسہ نہیں لگتا. جس طرح اللہ کی وجہ سے محبت بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی قیمتی چیز. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, یہ مدینے والے آپس میں لڑتے رہتے تھے 40-40 سال, میں نے ان کو شیر و شکر کیا ہے, آپ ساری زمین کی دولتیں لگا دیتے تو یہ مقصد حاصل نہیں ہوتا تھا, اور میں نے مفت میں کر دیا ہے. تو ثابت ہوا مسلمانوں کی آپس کی محبت ساری زمین کی دولتوں سے زیادہ قیمتی. اور جس طرح اللہ کی وجہ سے محبت قیمتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وجہ سے نفرت اور عداوت بھی قیمتی ہے, اس کی بھی کوئی قیمت نہیں, یہ انمول ہے. صحابہ کرام جتنا قدر کوئی اللہ کے قریب ہو اتنا اپنے قریب سمجھتے تھے, جتنا اللہ سے دور ہو اتنا مجھ سے دور. یہ ہے نفرت اللہ کی وجہ سے. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا, نفرت ہے, اگرچہ رشتہ دار ہے, یہ نماز نہیں پڑھتا اس لیے میری نفرت ہے اس سے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایک آدمی آ کر کہتا, مجھے آپ سے محبت ہے. فرمانے لگے, لیکن مجھے تم سے ایک بات کی وجہ سے کراہت بھی ہے. بولے وہ کیوں؟ کہتا, جب تو اذان کہتا ہے تو بہت وہ گانے کی طرح کہتا ہے, ایک روایت ہے. دوسری میں ہے کہ تو اذان پر مزدوری لیتا ہے, اس لیے مجھے تجھ سے نفرت ہے. تو نمازی ہے, توحید والا ہے, سب ٹھیک ہے, تابعی ہے, مگر ایک کمزوری ہے, تو اس وجہ سے مجھے اتنا قدر نفرت ہے جتنی تیرے اندر وہ کمزوری ہے. تو اللہ کی وجہ سے محبت اس کی وجہ سے, جتنا اللہ کے قریب تر ہوگا میرے قریب تر ہوگا, جتنا اللہ سے دور ہوگا مجھ سے دور ہوگا. اگر اللہ کا باغی ہوا تو میرا دشمن ہوگا, اور اگر باغی نہیں, کافر نہیں, مشرک نہیں, مگر اس میں کمزوری ہے, تو اتنا قدر میں اس سے نفرت کروں گا. لیکن یاد رکھو, نفرت میں اور اچھے سلوک میں فرق ہوتا ہے. نفرت میں اور اچھے سلوک میں فرق ہوتا ہے. نفرت کریں گے دل سے اس گناہ کی وجہ سے, مگر خیر خواہی پوری کریں گے, نصیحت پوری کریں گے, اور اگر آپ کا باپ ہے, ماں ہے, تو اس کی خدمت بھی پوری کریں گے. لیکن دل سے نفرت ہوگی اس عقیدے یا عمل کی کمزوری کی وجہ سے. تو یہ کافروں سے نفرت, ان سے عداوت, کینہ, بغض, انتقام کا الاؤ جلنا دل میں, یہ بھی بہت قیمتی چیز ہے. آپ مجھے بتاؤ کہ اگر 10 لاکھ فوج بناؤ تو کتنا خرچہ آتا ہے, ان کی تربیت پر کتنا خرچہ آئے گا, ان کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی دے دو, کمیونیکیشن سسٹم بھی دے دو, گاڑیاں بھی دے دو, جہاز بھی دے دو, بحری جہاز بھی دے دو, اسلحہ میزائل بھی دے دو, اور جب دشمن کے سامنے کھڑے ہوں اور ان کے دل میں دشمن سے نفرت نہ ہو, تو آپ کے سارے اخراجات پڑ گئے نا کھٹائی میں. آپ دشمن کے سامنے کھڑے کرو, وہ مان کے شروع کر دیں, ان کی دعوتیں شروع کر دیں. آج آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں فوج کو ہندو سے نفرت ہے اور حکومت کو اس سے پیار ہے, یہی ٹسل 4 سال چلتی رہی ہے. اس فوج میں کوئی دم خم نہیں رہ جاتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کے دل میں دشمن سے نفرت نہ ہو. اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ بھی تو مجاہد ہے نا، اللہ بھی لڑتا ہے دشمن سے، تو اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ شدید لڑائی کی مہارت بھی رکھتا ہے اور شدید انتقام کے انتقام کی قوت بھی اس میں ہے، انتقام کے انتقام بھی اس میں ہے، شدید العقاب بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہوتی ہیں، مہارت بھی ہو اور انتقام کا جذبہ بھی ہو، اور اگر ان دونوں میں سے ایک کم ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں. انتقام کے ساتھ جلوہ ہے، لڑائی آتی نہیں، کیا فائدہ؟ لڑائی کا بڑا ماہر ہے مگر اس سے محبت کرتا ہے دشمن سے، کیا فائدہ؟ تو اس لیے اللہ کی وجہ سے نفرت بھی، اللہ کی وجہ سے انتقام کا جذبہ اور عداوت اور دشمنی اور کینہ اور بغض، یہ بھی بہت قیمتی چیز ہے، مگر اس وقت جب دشمن کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ ہو تو بہت نقصان دہ. اور آپس کی محبت بھی بہت قیمتی چیز ہے، اگر مسلمانوں سے ہو اور کافروں سے ہو تو بہت نقصان دہ چیز ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے محبت کرنا اور اس وجہ سے آنا، اس وجہ سے جانا، یہ اللہ کے عرش کے سائے کا سبب ہے. تو میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشیت سے میری ڈیوٹی لاہور چلی گئی ہے، آپ لوگوں سے مجھے محبت ہے اور مجھے بھی اور آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے. یہ دوری نہیں ہوتی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو دلوں کی محبت ہے اللہ اس کو قبول کرے. آئے بھی تھے اللہ کی وجہ سے، کوئی رشتہ داری نہیں تھی، جا بھی رہے ہیں تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں اپنا سب کو اللہ قیامت والے دن 50,000 سال اپنے سائے میں رکھے گا انشاءاللہ، اور جنت میں بھی اسی طرح جمع کرے گا. اللہ قبول فرمائے. ما علینا الا البلاغ.